tüter. Aman aman bacadan. Ah oku derler, aman aman böyle de serhoş algın yârim hocadan. Yar yollamış ama selam gelir, aman aman yüce yandım, dertli de başım.